قریب البلوغ اور بالغ مدنی منوں کو بلوغت کے مسائل کیسے سمجھائے جائیں؟ قریب البلوغ اس کو مراہق بولتے ہیں، ایسا بچہ جو اب ان قریب بالغ ہو جائے گا، اس کو مسائل تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ سمجھائیں، اور آج کل ماں باپ الٹے سیدھے ڈانس تو دکھاتے ہیں ٹی وی پر، یہ مسائل سکھانے میں یا تو شرماتے ہیں یا بیچارے خود ہی نہیں جانتے، دونوں صورتیں. تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بلکہ ان پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے اور یہ سکھائیں. خالی اے بی سی ڈی سکھانا، اے بی سی ڈی تو سبھی سکھاتے شاید، اس کو کیا سمجھتے ہوں، لیکن وہ سکھانا اپنی جگہ پر ہے، جو بھی اس کا حکم ہو، اصل سکھانا یہ ہے. اب ماں باپ نہیں سکھاتے، چلیے میں سکھانے کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میرا یہ کیسٹ ان کو سنا دیں، کیونکہ اگر ہر قاری صاحب کو ہم بولیں گے کہ آپ سکھاؤ تو پھر مسائل کھڑے ہو جائیں گے. لڑکا 12 اور 15 سال کے درمیان احتلام ہونے کی صورت میں بالغ ہو جاتا ہے. اگر اس کو شہوت کے ساتھ، لذت کے ساتھ جاگتے میں منی نکلی اور مخرج سے باہر آ گئی، تو غسل بھی فرض ہو گیا اور وہ بالغ ہو گیا. اگر جاگتے میں نہیں ہوا ہے اور سونے میں وہ جاگا، اس نے اپنے کپڑے پر منی کا دھبا پایا، تو اس پر غسل فرض ہوگا، غسل کرے، اور اگر عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا تب بھی اسی رات میں جو اس کو غسل ہوا ہے، عشاء کی نماز اس رات کی بھی اس پر فرض ہو جائے گی، اس کو پڑھنی ہوگی. اگر آثار بلوغ اس طرح ظاہر نہیں ہوتے، تو 15 سال کی عمر ہو گئی ہجری سن کے اعتبار سے، تو جب 15 سال کا پورا ہو گیا تو اب اس پر غسل، اس پر نماز فرض ہو جائے گی اور وہ بالغ ہو گیا، دیگر احکام بھی اب اس پر یہ مکلف ہو گیا تو فرض ہوتے چلے جائیں گے. مثلا رمضان شریف کی آمد ہوئی تو اب رمضان کے روزے فرض ہوں گے. صاحب نصاب بنا، سال گزرا، اس پر اب زکات فرض ہوگی، تو فرض احکام اب ہونے شروع ہو جائیں گے اس پر. لڑکی 9 اور 15 سال کے درمیان بالغا ہوتی ہے، تو اس ضمن میں اگر اس کو جاگتے میں چاہے خون آ گیا پیشاب کی جگہ سے، حیض جس کو بولتے ہیں، یا سوتے میں اس کے کپڑے پر حیض کا دھبا جاگ کر اس نے دیکھا، تو اب وہ بالغہ ہوئی. یا 9 اور 15 سال کے درمیان کسی بھی طرح، وہ چاہے شادی کے ذریعے یا بغیر شادی کے، اسی طرح بھی حاملہ ہو گئی، تو اب بھی وہ بالغہ ہو گئی. اگر ان وجوہات کی بنا پر وہ بالغہ نہیں ہوتی، تو ہجری سن کے اعتبار سے 15 سال جب پورے ہوں گے تو اس وقت یہ بالغہ ہو جائے گی اور نماز بھی فرض ہوگی. عاقل بالغ بھی شرط ہے وہ نا، تو نماز بھی فرض ہو جائے گی اور دیگر احکام بھی اب اس پر فرض ہونا شروع ہو جائیں گے. لڑکے کے بالغ ہونے کی یہ بھی صورت ہے کہ 12 یا 15 سال کے درمیان اس نے جمع کیا اور کسی عورت کو، اس کے جمع سے عورت کو حمل ٹھہر گیا، جب بھی وہ بالغ ہو جائے گا. اس طرح لڑکی حیض ہوا یا جمع سے حاملہ ہوئی یا لڑکی کو احتلام ہو گیا، تب بھی وہ بالغا ہو جائے گی. 9 اور 15 سال کے درمیان لڑکی کے یہ احکام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.